กิจหรือพุทธะถ้าไปเจอประโยชน์จิตเนี่ยไม่ใช่จิตที่เป็นความคิดอันอยู่ที่พุ่งมันเหมือนกันมันถอยมันดูความ เจริญพวกเซนมีความอัศจรรย์อย่างพวกเซนนะคือเขาสามารถใช้คำพูดต้อนเราจนหยุดคิดได้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกเวลานั่นคือเซนจะรู้สึกแปลกๆอะไรขึ้นมาแล้วแต่ความรู้สึกอันนั้นอ่ะดีจะดีมากๆเลยแต่ว่า ออกมานั่งดูความคิดได้เมื่อก่อนมันจะดูไม่ได้จะโดนไปว่าดูเบอร์ด ูเบอร์เสร็จแล้วมันจะเกิดคำหนึ่งคำว่าปฏินิสัคคะการสลัดคืนมันจะปล่อยกายปล่อยใจแล้วคืนธรรมชาติอาจารย์สุรวัตรรู้สึกไหมว่าธรรมชาติแค่ว่างภายนอกไม่ว่างเหมือนกันกายกับใจเนี่ยจริงๆก็เป็นอันเดียวเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นเองแต่เราไปดึงมันออกมาเราไปแยกส่วนมันออกมาตรงนี้ดูออกไหมเราเองเป็นคนไปแยกส่วนตัวเองออกจากธรรมชาตินี่ฝึกปฏิบัติไปจนกระทั่งวันหนึ่งคืนมันไปที่ว่าสลัดคืนพอคืนไปเลยก็เป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจะสอนบอกว่าจิตกับสิ่งแวดล้อมจิตกับทุกสิ่งที่แวดล้อมอยู่ตั้งแต่กายมันเคลื่อนไปมันถึงโลกธาตุภายนอกเป็นอันเดียวกันบอกท่านสอนต่ออีกว่าถ้าเมื่อไรเห็นจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นอันเดียวกันเนี่ยจะถึงความรู้แจ้งในฉับพลันเพราะตอนนั้นมันสลัดคืนแต่ของเรามันไม่สลัดคืนมันไปแบ่งแยกออกมาตรงนี้แต่สุวัตดูออกไหมเราไปแยกมันออกมาเองฝึกแทบตายเลยก็จะคือเจ้าของเขาบอยมันมีปัญหาเลยไม่เห็นมีปัญหาเลยอยากให้มันดีดีอยากไปอยากสิรู้ไหมว่ามันอยากให้แยกพอมันมีความอยากเกิดขึ้นมันก็เกิดการกระทำเกิดความพยายามจะแยกพอพยายามจะแยกเกิดขึ้นสติตัวจริงไม่เกิดเนี่ยโลภะมันเกิดมันก็ไม่ยอมแยกสักทีจิตสงสัยทราบไหมไม่เห็นมีอะไรเลยฝึกแทบตายเพื่อจะทิ้งเลย ทิ้งนี่เจตนาทิ้ง ไม่ได้สิเจตนาทิ้งเป็นกิเลสตุ๊กตาอย่าไปดูว่าบ่อยมากนะมันเป็นโลกปัญญีดีฟอร์มเหตุการณ์เป็นไงดีแล้ว ก็จะดูลงไปไม่เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ใช่ใช่การสุรัตดูไปเองแล้วนะ เป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดข ึ ้น เราเองไปแบ่งแยกมันออกมาแล้วดูไปจะเห็นความจริงว่าจริงๆขันธ์ห้ากายกับใจเราอะไรเนี่ยกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่มันเป็นอันเดียวกันแต่ว่าความหลงผิดเนี่ยทำให้เราไปหยิบฉวยสิ่งบางสิ่งขึ้นมาเป็นตัวเราถ้าเมื่อไหร่รู้เท่าทันนะปล่อยไม่หยิบฉวยขึ้นมามันจะเป็นเนื้อเดียวกันไปแต่ว่าไม่มีเจ้าของรู้สึกไหมแล้วเราก็จะรู้สึกถึงสภาวะอีกอันหนึ่งซึ่งไม่มีคำพูดเลยว่างๆเราก็จะเห็นมหาสุญญตาอยู่นั่นเองเพราะว่ามหาสุญญตากับไอ้ตัวขันตัวโลกธาตุมันก็ซ้อนกันเพราะว่าตัวขันตัวโลกธาตุเนี่ยหยุดการทำงานนิ่งสนิทจริงๆนะเราก็จะเห็นตัวที่ไม่ปรุงแต่งแค่หน้าที่ก็ปรู้เรื่อยๆแต่ว่าพอเราเผลอเมื่อไหร่เราก็จะไปหยิบฉวยเอาออกมาจากธรรมชาติอาจารย์สุรัตน์ดูแค่นี้แหละ ก่อนหน้านี้มันจะไปพลาดตรงที่ว่าเราดูไปเพื่อที่จะให้เกิดประสบการณ์อะไร เ ออซึ่งตรงมาดูไปมันไม่ใช่ ไม่ใช่สิไม่ใช่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรแต่ว่าพอรู้ทันเนี่ยนะจิตหมดความดิ้นรนแต่สุภาพรู้สึกไหมตรงที่เราคืนให้ธรรมชาติได้หรือเห็นว่ามันเป็นอันเดียวกับธรรมชาติได้เนี่ยเพราะจิตมันไม่หิวแล้วมันไม่ดิ้นมันหมดความดิ้นหมดความอยากแล้วก็หมดการทำงานรู้สึกไหมถ้ายังอยากนิดเดียวก็จะไปหยิบฉวยเอาขึ้นมาอีกจะแบ่งแยกออกจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรารู้ทางใจไปเรื่อยนะหมดความอยากหมดมันจะคืนให้ท่านไปสลัดคืนไป ปัญญามันก็มองเห็นเลยว่าไอ้ขันธ์ห้ากายใจของเราเนี่ยธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่นี่เป็นอันเดียวกันถ้าพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตมันคลิกเหมือนแบบเห็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่ไปเห็นมหาสุญญตาตรงนั้นเงียบๆไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีเจ้าของเพราะเจ้าของเนี่ยมันคือธรรมชาติแล้วเพราะงั้นตราบใดที่จิตยังเวียนอยู่กับขันนะเราไปหยิบฉวยบางอันขึ้นมาเป็นเราเนี่ยก็ยังทุกข์ไปเรื่อยๆพวกนักปฏิบัติมันก็ทุกข์อย่างนักปฏิบัติแต่ว่าวันที่มันคืนให้ธรรมชาติมันไม่หยิบฉวยตรงนี้ความทุกข์มันอยู่ตรงนี้เพราะงั้นที่ท่านบอกว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจกายกับใจที่เราชอบไปยึดมันอุปาทานขันเป็นตัวทุกข์เมื่อเราจะเป็นปฏิบัติเพื่อให้อุปาทานขันกลายเป็นตัวสุขเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ปฏิบัติเพื่อให้อุปาทานขันกลายเป็นตัวสุขคือปฏิบัติโดยหวังว่าจิตใจจะมีความสุขจิตใจมันจะดีแล้วมันจะสุขถาวรไม่ใช่จะฝืนธรรมชาติตลอดเลยทั้งที่มันเป็นตัวทุกข์ทำไงมันก็สุขไปไม่ได้ถ้าปล่อยมันคืนธรรมชาติไปนะมันก็เป็นตัวทุกข์ของมันไปไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยมันคนละส่วนกันตรงนี้แยกออกเลยใช่ไหมเพราะงั้นที่ท่านสอนอริยสัจเนี่ยนะถ้าเข้าใจถึงขีดสุดเลยเนี่ยจะรู้เลยว่าขันธ์ห้านั่นแหละตัวทุกข์แต่พอเราคืนขันธ์ห้าสลัดคืนขันธ์ห้าออกไปนะมันก็ไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีขันธ์นี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยสติปัญญามันมีเป็นลำดับผู้ปฏิบัติขั้นต้นๆก็เห็นบอกว่าถ้าจิตไม่ไปอยากจิตไม่ไปยึดจิตจะไม่ทุกข์อาสุรวัตเห็นตรงนี้นะแต่เมื่อปฏิบัติต่อไปจะรู้เลยตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ตัวขันธ์นั่นแหละตัวทุกข์จะอยากหรือไม่อยากมันก็ตัวทุกข์นั่นแหละเพราะเราไปหยิบฉวยขึ้นมานี้ถ้าไม่หยิบฉวยนะคืนไปพอใจเห็นว่าขันธ์ห้ากับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นอันเดียวกันนั้นก็หมดการดิ้นแล้วก็จะเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นเห็นมหาสุญญตานี่พอเห็นอยู่ตรงนี้ถามว่าความทุกข์เข้ามาถึงมันได้ไหมความทุกข์เข้ามาไม่ถึงละที่ท่านพุทธทาสท่านเขียนเลยฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงถึงแต่ผู้พ้นธรรมพ้นจากรูปธรรมนามธรรมพ้นจากทุกอย่างปล่อยมันไปแต่ว่าจงใจปล่อยไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าหยิบฉวยอยู่แล้วมันปล่อยมันเองวันนี้มานั่งฟังด้วยเกี่ยวกับรักเมื่อหลายวันแกสุรัตน์รู้สึกในช่วงนี้ภาวนาดีขึ้นจิตใจมันก็มีเรื่องมีแรงจะได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นแทนพ่อถ้าเชิญกลับได้แล้ว